małych producentów. Pomagajmy sobie w tym trudnym okresie, bo razem możemy więcej. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 kwietnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 139 nowych osób wyzdrowiało z COVID-19. Najnowsze dane przekazało Ministerstwo Zdrowia. Kolejne nadleśnictwo wprowadziło zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego. Włoskie szkoły zostaną otwarte we wrześniu, zapowiedział premier tego kraju Giuseppe Conte. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 122 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarły kolejne dwie osoby. Są też i dobre wiadomości, bo wczoraj wyzdrowiało 139 osób. Liczba wyleczonych z COVID-19 zbliża się do 2300 osób. Zakażenie potwierdzono u ponad 11 tysięcy osób. Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego wybierają dziś burmistrza w przedterminowych wyborach. Z kolei w Ciechocinku odbywają się wybory uzupełniające do Rady Miasta. Jak informuje Jacek Kraszewski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, o 7 otwarto wszystkie lokale wyborcze. Tuż po 7 otrzymaliśmy z Ciechocinka, bo tam są wybory uzupełniające, ale również i z Aleksandrowa informacje o tym, że wszystkie lokale zostały otwarte. Komisje przed godziną około 6 się spotkały, przeliczyły karty do głosowania. Na 70 osób w mieście Aleksandrów Kujawski, w którym członkami są wobec komisji wyborczych, tylko jedna osoba się nie zgłosiła i mieli wyjaśnić dlaczego. Dzisiejsze wybory uzupełniające są organizowane w tradycyjnej formie, natomiast na 10 maja jest zaplanowana pierwsza tura wyborów prezydenta Polski. Ma się odbyć w formie korespondencyjnej. Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat. Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel mówi, że spółka jest dobrze przygotowana do obsłużenia wyborów. Zostaną przeprowadzone w sposób bezpieczny i zapewniający tajność głosowania, mówił w TVP Info. Przygotowujemy najważniejszy element tego procesu, czyli naszych pracowników. Pakiety wyborcze będą doręczane przez dwóch pracowników poczty. Jeden pracownik, czyli co do zasady listonosz, będzie doręczał tą przesyłkę do skrzynki lub pod adres w przypadku, kiedy takiej skrzynki adresat nie posiada, a drugi pracownik będzie odznaczał to na specjalnej liście, żeby była pewność, że te przesyłki dotarły tam, gdzie miały dotrzeć. Wiceprezes Poczty Polskiej dodał, że wszyscy wyborcy będą mogli oddać swoje głosy do specjalnych skrzynek przygotowanych na czas wyborów. Nadleśnictwo w Ostrowie Mazowieckiej wprowadziło we wszystkich leśnictwach zakaz wstępu do lasu ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe. Zakaz obowiązuje do odwołania. Pierwsze nadleśnictwo, które zakazało wstępu z uwagi na suszę, to nadleśnictwo Świerardów. W tym przypadku przyczyną oprócz utrzymującego się zagrożenia pożarowego było uszkodzenie drzewostanu wskutek pożaru. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł. We Włoszech z powodu pandemii szkoły zostaną otwarte dopiero we wrześniu, ale część produkcji i usług ruszy 4 maja. Premier Giuseppe Conte udzielił na ten temat obszernego wywiadu dziennikowi La Repubblica. Szef włoskiego rządu powiedział, że szczegółowy plan łagodzenia reżimu kwarantanny zostanie opublikowany w najbliższych dniach. Podkreślił, że nie można jej przedłużać, bo grozi to zbyt poważnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi. Zapowiedział, że po 4 maja ruszy sektor budowlany i do pracy będą mogli przystąpić rzemieślnicy. Produkcję wznowi również spora część zakładów przemysłowych, szczególnie tych, które ryzykują utratę kontraktów eksportowych. Premier Włoch zaznaczył, że odmrażaniu gospodarki musi towarzyszyć skrupulatne przestrzeganie środków bezpieczeństwa. Rząd i lokalne władze wydadzą szczegółowe instrukcje dotyczące transportu publicznego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W szpitalach w mieście Wuhan w środkowych Chinach nie ma już żadnych pacjentów z COVID-19, przekazał rzecznik Państwowej Komisji Zdrowia Mi Feng. Koronawirus w pierwszej kolejności pojawił się pod koniec zeszłego roku właśnie w tym mieście. Według oficjalnych danych w Wuhan stwierdzono ponad 46 tysięcy zakażeń, to stanowi 56% infekcji w całych Chinach kontynentalnych. Zmarły prawie 4 tysiące osób. Szczytowy okres zakażeń w Chinach minął, ale pojawiają się obawy o możliwości wystąpienia drugiej fali epidemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz od 8 stopni w górach do 13 w Poznaniu. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 11 na południowym wschodzie do 16 na południowym zachodzie. Na północy i we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, wiatr okresami porywisty. Trójka. Program trzeci.

Janelle Monáe pięknie się rozwija jej kariera. Kto by pomyślał, kiedy wychodziła jej debiutancka płyta Arc Android, z której pochodzi piosenka, której wysłuchaliśmy, że Janelle oprócz ścieżki muzycznej, którą kroczy w wielkim stylu, pojawi się także na ekranach. Moonlight, Ukryte działania to tytuły, które na pewno Państwo zapamiętali z jej udziałem, a w tym roku główna rola w serialu Homecoming w drugim sezonie i horror Antebellum. Tylko podziwiać. Radio w wydaniu domowym, proszę Państwa, w wyjątkowych okolicznościach. My dziś spędzimy z Państwem 3 godziny do 15. Pojawi się sporo rekomendacji ode mnie, od moich koleżanek, od moich kolegów. Będzie płyta 60 sekund od Agnieszki Szydłowskiej. Swoje grosiki książkowe, filmowe, teatralne dorzucą Agnieszka Obszańska i Jan Niebudek. Ryszard Jaźwiński zaprosi na spotkanie z Katarzyną Figurą. To już nasz niedzielny serial i mała tradycja, ale także Ryszard rozmawiał z Kaliną Alabrudzińską, której film Nic nie ginie miał w tym roku wejść na ekrany kin, ale w tym tygodniu wszedł na ekrany internetowe i więc rozwiniemy taki wirtualny czerwony dywan dla Kaliny Alabrudzińskiej. Będzie też oczywiście spotkanie z panią Elizą i panem Sułkiem po 13, a o 14.30 kolejny odcinek pierwszego trójkowego westernu Bracia Sisters Patricka DeWitta, telekturę w wydaniu dźwiękowym przypominamy Państwu od tygodnia. Paweł i Rafał Królikowski przeczytali, a przygotowała Barbara Marcinik. Gdyby Państwo chcieli napisać, to adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl jest cały czas aktualny. Nie jestem dziś w sosie, muchy mam w nosie. Jestem w kłopocie, jak śliwka w kompocie. Nie jestem dziś w sosie, muchy mam w nosie. Jestem w kłopocie, jak śliwka w kompocie. I jak dziura w płocie. By się pozbyć złych humorów, la la la la, robię zupę z muchomorów, la la la la, bardzo pyszna to potrawa, a do tego jeszcze trawa. Od Marii Paszek kilka porad na kwarantannę. Trochę tak to wygląda, jak mówił wczoraj Marek Niedźwiecki, że wszystkie piosenki nabierają jakichś nowych znaczeń, kiedy słuchamy ich w tych dziwnych okolicznościach. W tych dziwnych, wyjątkowych okolicznościach, niż te, w których znajdujemy się od ponad miesiąca, a właściwie w tych dziwnych okolicznościach nie spotykamy się w ABC Popkultury. Zazwyczaj w normalnych okolicznościach słyszymy się po 12 i rozmawiamy o serialach, filmach, komiksach, książkach, literaturze popularnej. Żeby trochę uzupełnić ten niedobór serialowych, filmowych i komiksowych rekomendacji, działam na pełnych obrotach na facebookowym profilu ABC Popkultury. Tam co wieczór między innymi filmy na uspokojenie, propozycje filmów, które mogą Państwu poprawić humor, ale umówiłam się też z Państwem na podcastowe spotkania. Kolejne odsłony podcastu, czyli mojego popkulturalnego podcastu, pojawiają się w niedzielę o 10:00. Szczegółów proszę szukać na facebookowym profilu ABC Popkultury i na stronie podcasty polskieradio.pl. W tym tygodniu zapraszam do Paryża na spotkanie z Joanną Kulik. Kilka miesięcy temu razem z czwórką innych dziennikarzy z Polski spotkaliśmy się z Joanną na planie muzycznego serialu The Eddie Damiena Chazella i trochę nam o nim opowiedziała. Co jeszcze ciekawego? No zobaczycie, bo co wyjdzie z tego wszystkiego. Ale no najfajniejsze są też te naprawdę te koncerty i te piosenki, dużo muzyki takiej ciekawej. Tutaj było tak, że wcześniej powstały piosenki, a potem scenariusz. Także te łóżce skomponowane 48 piosenek i potem do tych piosenek dobrana opowieść. Tak. Także tutaj jakby tym rdzeniem są piosenki. Piosenki napisał Glenn Ballard, a to jest, proszę Państwa, jak się Państwo domyślają, ulubiony rodzaj produkcji Damiena Chazella, twórcy m.in. filmów Whiplash i La La Land, czyli produkcja muzyczna. Więcej w podcaście. Serial The Eddie będzie miał premierę 8 maja. Joanna Kulik śpiewa tam znakomicie w każdym odcinku, jak to Joanna Kulik, ale ja nie mam jeszcze ścieżki dźwiękowej do filmu, do serialu The Eddie, więc wrócimy teraz do ścieżki dźwiękowej filmu, od którego wiele się zaczęło. L'orage pouvait bien éclater à nos yeux. Nous étions brûlants et pressés, amoureux. Le pendule a tué le temps qui de nous retiendra l'instant des amants. Tout ce que l'on s'était promis, amoureux. Nos querelles couvraient la musique, où l'on s'évolait la réplique. Nos larmes nous avaient trahis peu à peu. Joanna Kulik i Marcin Masecki z zespołem tutaj ze ścieżki dźwiękowej filmu Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego, a Joannę Kulik wkrótce od 8 maja zobaczymy na małym ekranie w 8-odcinkowym serialu The Eddie, stworzonym m.in. przez Damiena Chazella. Piszą Państwo na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, gdzie Pani jest? Słychać Panią jakoś dziwnie, tak proszę Państwa. Możemy teraz ogłosić konkurs w takim razie. Gdzie ja jestem? Mogą Państwo pisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Miałam do wyboru albo spotkać się z Państwem w tej formie, albo w ogóle się z Państwem dzisiaj nie spotkać i tego spotkania łaknęłam tak bardzo, że postanowiłam jednak mimo wszystko się z Państwem spotkać. Oczywiście nadajemy w wyjątkowych okolicznościach i czasami takie sytuacje się zdarzają, że ta jakość naszego spotkania może być nieco inna, a ja podróżuję wirtualnie śladami filmów, więc mogą się Państwo tylko domyślać, gdzie teraz jestem. I teraz razem z Państwem również tymi śladami filmów chwilę popodróżujemy. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie. Allez les filles, allez. Swinging down the rendezvous, my gold dancing the bill. Via Honolulu, chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swinger comme une triplette de belle vie. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Reloj todas las horas vi pasar. Wcześniej Belleville Rendezvous i M z filmu Trio z Belleville, a potem oczywiście z filmu Nakarmić kruki, bo ten film, tę piosenkę rozsławił na całym świecie, Porqué te vas i Janet. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Północna 30, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed nami płyta na bardzo krótkim dystansie, ale każdy utwór ma w tych 60 sekundach swoją reprezentację, o co zadbała Agnieszka Szydłowska. Chciałam na dzisiaj czegoś specjalnego, a dokładnie mówiąc, szukałam takiej piosenki, która opowie o tym, czego bardzo potrzebujemy. O takim miesiącu, w którym dzień za dniem pada deszcz. No i oczywiście jest już taki utwór i można go znaleźć na płycie Derwisz i Anioł, szóstym studyjnym albumie zespołu Manam. Zimny palec dotyka mi serca, boję się, boję się. Co znaczą te słowa, one nic nie znaczą, ale naszą miłość i smutek tłumaczą. Znowu liczę, liczę, liczę, liczę, liczę żyć. Patrzeć prosto w twoje oczy, to jak patrzeć prosto. Słońce, poecie grozi zapomnienie, zapomnienie, zapomnienie. Ruch! Wydana w 1991 roku płyta to jest po prostu sztos za sztosem. Każda piosenka w punkt, każdy niuans interpretacji Kory jest fascynujący. Zdrowa porcja energii dla ciała, a jednocześnie dla duszy. Bez daty przydatności. Sprinty przez płytę od kilku tygodni uprawia Agnieszka Szydłowska. Zostańmy przy płycie Derwisz i Anioł na dłużej niż 60 sekund. Dzień za dniem jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. To z płyty Derwisz i Anioł ma nam wyjątkowo zimny maj. Czekamy wszyscy na deszcz. Pojawiło się, proszę Państwa, pod moim adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl parę scenariuszy, dlaczego dzisiaj brzmię tak, jakbym była bardzo daleko, w dodatku zamknięta w bardzo ciasnej przestrzeni. I te scenariusze, nie będę ich cytować, nadają się na kilkuodcinkowy thriller albo dreszczowiec. Natomiast no może uda mi się stamtąd uciec. Na poprawę humoru mam dla Państwa dzisiaj co godzinę i będę miała.

Zostańcie z trójką w domu. Hania Rani. Zachęcamy do tego, proszę Państwa, nieustająco. Po Julie Andrews, Fleet Foxes, z płyty Helplessness Blues, utwór tytułowy, także na poprawę nastroju. Jak Państwo słyszą, udało mi się uciec z tej ciasnej przestrzeni, z tego escape roomu, w którym się znajdowałam. Mogę się wreszcie przeciągnąć, a do przeciągania zapraszam również redakcyjnego kolegę Jana Niebudka, który, jak Państwo wiedzą, dużo czyta. Coraz więcej słychać głosów, by w czasie pandemii odłożyć na moment książki, telefony, tablety, piloty telewizorów i wyzwolić się z owego kieratu produktywności, który dotyczyć może także obcowania z kulturą. Ja zatem odkładam na moment książki i pozwalam sobie na chwilę całkowitej bezczynności. Żartowałem. W księgarniach stacjonarnie i tych w sieci można już nabyć najnowszą powieść Rebeki Mackay zatytułowaną The Great Believers – Wierzyliśmy jak nikt. To 600 stron podróży przez emocje grupy bohaterów w ekstremalnej sytuacji – epidemii HIV-AIDS, widzianej z perspektywy młodych mieszkańców Chicago, którzy dopiero wchodzą w życie. Mackay zaczyna bez sentymentów, od sceny pogrzebu. Nika, jednego z członków tej paczki. Jest rok 1985 i pozytywny wynik testu w zasadzie oznacza jedno. Wtedy też poznajemy Yaela Tishmana, zaczyna właśnie pracę w Galerii Sztuki, stanie przed szansą zdobycia do jej zbiorów szkiców Modiglianiego, ale także poznajemy Fionę, siostra zmarłego Nika, opiekuje się całą grupą przyjaciół. Niedawno przecież, jak powiedziałem, weszli w życie inaczej, bardziej odważnie niż wcześniejsze pokolenia, a teraz w zasadzie muszą drżeć o życie. Ale ta opowieść dzieje się też na drugim planie czasowym, współcześnie, kiedy to Fiona leci do Paryża, by odnaleźć swoją córkę, z którą nie miała od dawna kontaktu. Jak łączą się te opowieści i jak dawne wydarzenia wpływają na bohaterów dziś? To pytania do czytelników i czytelniczek. Rebeki Makaj. Lektura poruszająca, a pozycja obowiązkowa, zwłaszcza dla miłośników małego życia Hani Yanagihary. Znalazła się zresztą w finale Nagrody Pulitzera i National Book Award. To kolejna próba dotknięcia traumy epidemii AIDS. Kolejna, bo wśród kilku innych mieliśmy na przykład Anioły w Ameryce, sztukę Tonego Kushnera, film Filadelfia, a problem pojawia się też w krytykowanym biograficznym Bohemian Rhapsody albo przy okazji wielkich retrospektywnych wystaw, na przykład w brukselskim Bozar na wystawie zmarłego na AIDS Kita Haringa. Ameryka wciąż analizuje, czym był strach przed AIDS i jak zmienił to społeczeństwo. Wszystko to na szczęście z dzisiejszej perspektywy, kiedy to w wielu krajach świata w pełni refundowane jest skuteczne leczenie hamujące rozwój HIV, wydaje się być historią, a jednocześnie być może inaczej przeczytamy tę książkę dziś, w pandemii SARS-CoV-2. Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makaj w tłumaczeniu Sebastiana Musielaka. Polecam. A teraz teatr i dwa przedstawienia z serwisu Ninateka. Oba zeszły już z afisza, a to absolutne, jakby powiedzieli bohaterowie Rebeki Makaj, must see. Miłość na Krymie i kosmos. Oba te spektakle wyreżyserował Jerzy Jarocki, nieżyjący już mistrz, który w warszawskim Teatrze Narodowym w ostatnich latach pracy twórczej, a tworzył niemal do końca życia, zmarł w 2012 roku, rozmawiał z publicznością za pomocą swoich wystawień polskich klasyków. Kosmos Gombrowicza był, jak mówił sam autor, o samym stwarzaniu się historii, o stwarzaniu się rzeczywistości, jak ona niezdarnie, kulawo rodzi się ze skojarzeń naszych. W tym kameralnym przedstawieniu zagrali m.in. Zbigniew Zapasiewicz i młody Marcin Hycnar. Z kolei Miłość na Krymie, Mrożka, to już prawdziwa podróż przez dzieje Rosji, widziane z perspektywy inteligenta, a tym samym w jakiś sposób lustro dla nas. To prawdziwa teatralna inscenizacja, na scenie mnóstwo aktorów, wśród nich m.in. Anna Seniuk i Małgorzata Korzuchowska, która zresztą była aktorską ulubienicą Jarockiego. Oba spektakle do obejrzenia w Ninatece, która sukcesywnie dodaje kolejne rejestracje spektakli. Zachęcam zatem do odwiedzin na stronie ninateka.pl. Zachęcamy razem z Janem Niebudkiem, a przy okazji zwiedzania teatralnego internetu proszę też rzucić okiem na to, co ma do zaproponowania Radiowa Dwójka na stronie internetowej. Tam znajdą Państwo spektakle, znajdą tam też Państwo wczorajszy domowy koncert Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza, który polecam szczególnie. A jeśli chodzi o książki, to ja ostatnio nie mogę się oderwać od kryminału napisanego przez Ziemowita Szczerka, Cham z kulą w głowie. To jest bardzo ciekawa propozycja, nie dość, że wciągają intryga kryminalna, to jeszcze alternatywna historia Polski. Historia, która mogłaby się wydarzyć, gdyby Polacy do spółki z Anglią i Francją w 1939 wygrali bardzo szybko wojnę. Jak to by się potoczyło do 2020 roku, bo mniej więcej w tym okresie toczy się akcja książki Cham z kulą w głowie. Można się przekonać, czytając książkę Ziemowita Szczerka. Ukazała się przed tygodniem. Bardzo Państwu polecam. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you lie. Take your bitch. Shoot. If I'm shining, everybody gonna shine.